इंसान ज़रूर जाए। अब इनके फ़जाइल क्या है, आइए चंद फजीलतें आपके सामने रखता हूँ कि हज और उम्रे की क्या फजीलतें, ताकि हम बढ़ चढ़ कर इस अमल को करने की कोशिश करें। और अगर किसी वजह से ये अमल ना भी कर सके तो दिल में पूरी ख्वाहिश रखे, अल्लाह काश कि मुझे अगर तू मौका दे, सेहत नहीं है सेहत अगर दे दे, माल नहीं है अगर माल दे दे, तो मैं ज़रूर तेरे घर का एक बार ज़ियारत करूँगा, उसका उम्रा करूँगा, उसका हज करूँगा। वैसे हज और उम्रा याद रखिए, दोनों को हज ही कहा जाता है। उम्रे को जो है हज असगर कहा जाता है और हज को हज अकबर कहा जाता है। बहुत से लोगों की गलत फहमी होती ना, अरे हज अकबर हज असगर क्या रहता, जुमा के दिन जो हज आए बोले हज अकबर और जो गैर जुमा आता है हज असगर। याद रखिए, हज अकबर कहते हैं हज को और हज असगर कहते हैं उम्रे को। तो हज अकबर वो हज नहीं जो जुमे के दिन आता है, हज अकबर का माना होता है हज जो फर्ज है, और हज असगर का माना होता है उम्रा। याद रखिए, इसीलिए आप कभी अगर उम्रे को भी गए होंगे तो आपको अरब क्या बोलेगा, हाजी बोलेगा। आप बोलेंगे अरे मैं तो उम्रा कर रहा है, इसको अरब को समझता नहीं, मेरे को हाजी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझते कि उम्रा भी हज है और हज भी हज है, हज हज अकबर है और उम्रा हज असगर है, तो इसलिए आपको हाजी बोलेगा, हाजी हाजी। अब बोलते मैं हज करने थोड़ी अभी हज को तो माखी में तो ऐसी आ गया, उम्रा भी हज है मेरे भाई, है ना। तो ये याद रखिए एक फरीजा है और इसकी बड़ी फजीलत है। आइए चंद फजाइल इसके मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि हमारे दिल में ख्वाहिश जागे और हम कोशिश तात करें, ना हो तो कम से कम दिल में इरादा करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें मौका अता फरमाए। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के इतने फजाइल बताए कि हज मबरूर जो है करने वाला जो है जन्नती हो जाता है। जो हज मबरूर ऐसा हज करता है जिसमें गुनाह ना किए, मासीत ना करे, सुन्नत के मुताबिक करे, खालिस नीयत के साथ करे, दिखावा ना हो, तो ऐसे हज का बदला क्या होता है, जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, और ये मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया कहा जो है और फरमाया, उम्रा इन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो मौजूदा और गुज़िश्ता उम्रे के दरमियान जो है सरज़द और हज मबरूर का बदला सिवा जन्नत के कुछ नहीं है। जो शख्स जो है उम्रा करता है और उम्रे से उम्रा करता है, तो आपने फरमाया वो उम्रे से उम्रा करना बीच के सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और फिर फरमाया कि जिसने हज कर लिया और जो मबरूर हो गया, तो आपने फरमाया हर वल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्ला जन्ना, और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। तो उम्रा करने के बाद, एक उम्रा करने से बीच के सारे गुनाह माफ़ होते हैं। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतु लिमा बैनहुमा, उम्रे के उम्रा करना, उम्रे से उम्रा करना बीच के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह, कितने फ़वाद हैं कि उम्रे से उम्रा करने से गुनाह माफ़, और हज अगर मबरूर हो तो सिवाय जन्नत के इसका और कुछ बदला नहीं, मतलब सिवाय पैराडाइज के, सिवाय जन्नत के कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जन्नत हासिल होंगी। तो अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी सवाब की बात है कि उम्रे से उम्रा करना गुनाह माफ़ कर देता है, और हज जो कबूल हो जाए अल्लाह को, जो सुन्नत के मुताबिक हो और गुनाह और मासियत से बचते हुए इंसान किया हो, उसका बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। याद रखिए, सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी फजीलत है, मैं समझता हूँ, है ना। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ये ईमान कबूल करने आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ईमान जब कबूल करने आए, ये मुस्लिम की रिवायत है, जब ईमान कबूल करने आए तो अपना सीधा हाथ दिया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीधा हाथ बढ़ाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीधा हाथ बढ़ाया, कहा मेरा इस्लाम कबूल कीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीधा हाथ बढ़ाया, तो अम्र बिन आस ने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्र वापस हाथ क्यों खींच लिया, तो कहा एक शर्त है, कंडीशन है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करेंगे मेरी, मानेंगे, तो मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा वरना नहीं बढ़ाऊंगा। कहा क्या है बताओ, तो कहा मैंने जितने गुनाह जिंदगी में पहले किए, आपके खिलाफ जंगे लड़ी है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, वो गुनाह माफ़ हो तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, ये बात कंडीशन है मेरी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्र क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं मालूम, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि तीन अमल ऐसे जिनके करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या है, तो कहा पहला इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ करते हैं। किसी को अगर पश्चाताप हो, वाकई में उसने गुनाह किया हो, माफ़ी चाहता हो, इस्लाम कबूल कर ले, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दूसरा फरमाया जो अल्लाह के राह में हिजरत करता है, सारे गुनाह पिछले माफ़ हो जाते हैं। और तीसरा फरमाया जो है हज करता है, हज भी गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तीन अमल ऐसे हैं जो पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा देते हैं, एक इस्लाम कबूल करना, दूसरा जो है हिजरत करना अल्लाह के राह में, हिजरत समझते ना, हिजरत का माना सफर नहीं कि इधर से निकले उधर चले गए, हिजरत का माना जिस बस्ती में आपको इस्लाम पर अमल ना करने दिया जाए उसकी वजह से आप अपनी बस्ती घर बार छोड़कर दूसरे शहर में जा वहां रहे इस्लाम के लिए, वो होता है हिजरत। हिजरत करने से सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और तीसरा, हज करने से सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज हरगिज हरगिज ये भोंडा और घिनौना माना नहीं है कि हम गुनाह करें और गुनाह करने के बाद हज को चले जाए, जैसा लोगों ने समझ लिया है कि गुनाह बहुत हो गया और अपने लोगों को बहुत लूट लिया, संस्था में खूब लोगों को डुबा दिया, बिजनेस में खूब डुबा दिया, चलो हज करके आ जाएंगे। हज करके आ गए फिर अगले गुनाह के लिए नई पोटली तैयार करना चालू, क्यों तो और एक हज कर लेंगे फिर, ये भोंडा माना नहीं है। अगर कोई आपको रबर दे इसलिए कि अगर गलती हो जाए तो मिटा लो, इसका हरगिज माना नहीं कि आप जो स्क्रैचेस पहले मारे पेन से खराब करें और फिर मिटाते बैठे, है ना, ये तो हो जाए तो है। तो लिहाजा बहुत से लोग उसको इस भोंडे अंदाज में लेते हैं कि यार मैं वो क्या करूँगा, अब गुनाह बहुत हो गए तो अब हज को चला जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आऊँगा, फिर नए गुनाह करूँगा, फिर हज को चला जाऊँगा, माफ़ करा लूँगा। इसीलिए लोगों ने एक मिसाल ही बना दी, 100 चूहे खाकर चली बिल्ली हज को, क्योंकि हमारे गलत आमालियों से ये होता है, हमारी बदआमालियों से बुरे कामों से लोग इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। बहुत सी बार रमज़ान भी आते हैं और गुजरने ख़त्म होने आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मालूम जिसने उधार दे रखा मुसलमान गैर मुस्लिम दूसरे को फ़ोन करके बोलते जल्दी पैसे ले लो मुसलमान से, क्यों, रमज़ान के बाद ये सच नहीं बोलेगा, रमज़ान के बाद ये धोखा देने वाला है, रमज़ान के बाद वादा खिलाफी करेगा, रमज़ान में नहीं करता है, हमने बदनाम किया इस्लाम को, हमने बदनाम किया, याद रखिए। बहर याद तो यहाँ देखिए, तीन अमल ऐसे जिनके करने से सारे गुनाह पिछले माफ़ हो जाते हैं, उसमें एक क्या है, हज करने से पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है, ये इसकी फजीलत है। आइए इसी तरह जो है सुन्नत के मुताबिक अगर कोई हज करे तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ हो जाते, याद रखिए, हज भी हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक हो, मन माना हज ना हो उसके माफ़ नहीं होते, याद रखिए। मन माना हज कर रहे हैं, हज को जाने से पहले क्या हो रहा है, हज को जाने से पहले 50 तो दावतें ली जा रही है, जिसने नहीं बुलाया उनको कोसा और काटा जा रहा है, कैसे रिश्तेदार हैं हमको दावत भी नहीं दिए, है ना, तोहफे तहफ जमा किए जा रहे हैं, हज को जाने से पहले ढिंडोरा पीटा जा रहा है, कोई ढोल ताशे बजा रहा है, क्यों तो ये हज को जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिस गाड़ी में जा रहा है गाड़ी मुकद्दस हो जा रही है, जिस जगह हाथ लगा रहा चीज़ें मुकद्दस हो जा रही है ना, लोग ट्रेन को भी छूते, बहुत से हाजी जिसमें जाता है उसके ऊपर वो फूल बांधते हैं और जब गाड़ी रुकती है तो फूल तोड़ तोड़ के जेब में रखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, गैर सुन्नत तरीक, और पता नहीं क्या क्या खुराफात वो किए जा रहे हैं, वैसा नहीं, सुन्नत के मुताबिक जो हज किया जाता है वो कबूल होता है, उसका अजर है। आइए इसके ताल्लुक से जो है सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, अबू हुरैरा रज़ी के रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज किया, दिखावे के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं, महल्ले वाले क्या बोलेंगे इतना पैसे वाला अब तक क्यों नहीं गया उसके लिए नहीं, चचा ने कर लिए ताया ने कर लिया मेरा क्या होगा, या चचा ताया ने कर लिए तो हमारे अब्बा को लोग नाम रख रहे कि अब्बा ने हज नहीं किया चचा ने करके आ गए ताया ने कर लिया, हमारी इज्जत भी तो है ना एक सबके नाम के आगे, हाजी लग के आ रहा खानदान में, मैं अकेला बच गया मेरा नाम के आगे हाजी नहीं लग रहा तो मैंने जाऊँगा या अब्बा को भेज के आऊँगा, समझ रहे आप, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, लोग बोल रहे कि तुम्हारे अब्बा को तुमने अब तक नहीं भेजे सब तो भेज दे रहे गरीब से गरीब, इसलिए नहीं, ननन ने कर ली, भावज ने कर ली, जेठानी ने कर ली तो अपन कैसे हज को नहीं जाएंगे, चलो मियाँ मेरे को लेकर चलो, कैसा नहीं होता भाई, इसलिए कि सब ने कर लिया, जेठानी मेरे पे तुर्रा मार ली कि मैं हाजी बन गई फलां और चलो, ये भी हज नहीं, खाली सल्लाह की, खाली सल्लाह की, इसलिए भी नहीं कि बहुत से लोगों की दावत है खाली है हज की तो अपन ने हज की दावत देना ज़रूरी है, ये सब वजूहत से हज हो रहा है आज हमारे पास, इसलिए कह रहा हूँ ये सब बुनियाद पर हज हो रहा है। और हज एक साहब ने हद कर दी, हज को बैंक से लोन लेकर गए, और चलो वो तो ठीक है लेकर गए, गलत किए गुनाह किए सूद पर हज किया, आए बार लौटाए भी नहीं डुबा दी, बोले हज करके आ गया ना पिछला माफ, सोने पे सुहागा देखिए आप, पिछला माफ बोले और सूद पे थे ना तोबा कर लिया, बोले मैंने मैनेजर साहब क्या करना है कर लो, मैनेजर बोल रहा कोई गारंटी नहीं लिया था मैंने या हज को जा रहा बोल के मैंने ऐसे दे दिया था स्कूल में उठा के 2 लाख का, ये तो हालत है, ये तो हालत है। तो हज आपसे फरमा रहे हैं जो अल्लाह की रजा के लिए होता है, सूद पर किया गया अल्लाह की रजा होंगी इसमें, धोखा देकर किया गया अल्लाह की रजा होंगी इसमें, लोगों को दिखाने के लिए किया गया हज में अल्लाह की रजा होंगी, सबने हज कर लिया बोल के मैं हज कर रहा हूँ इसमें अल्लाह की रजा होंगी, कि बताइए आप, सारे पड़ोस या पूरे महल्ले के लेन ने हज कर ली बोले नंबर 1 से नंबर 10 के प्लाट तक, मैं बीच में आना चाहता मैंने नहीं किया, मैं भी जाके आता भी सर, नीयत ही दुरुस्त नहीं है आपकी हज करने की, मेरे पे अल्लाह ने एक फरीजा आयत की हज, मेरे को माल दौलत दिया है लिहाजा मेरे से पूछे मैं जाना चाह रहा हूँ, ये समझ रहे आप। तो जो हज खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है कि वो राजी हो जाए, और इस दौरान कोई बेहुदा बात, इसलिए मैंने कहा सुन्नत के मुताबिक हो, कोई बेहुदा बात गंदी बात नहीं करता है, या गुनाह इंसान नहीं करता है, वह हज करके इस दिन इस तरह गुनाहों से पाक लौटता है जैसे इसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो शख्स हज करे अल्लाह की रजा के लिए, बेहुदा बातें ना करे, गुनाह ना करे, तो ऐसा लौटता है वो इंसान हज से वापस जैसा उसकी माँ ने उसे अभी जना, अभी पैदा किया। और पैदा होने वाला बच्चा हर गुनाह से पाक और साफ होता है इस्लामी अकीदे के मुताबिक। ठीक है, ईसाइयों का अकीदा है हर इंसान गुनाहगार पैदा होता है, उसके कफ़ारे के लिए उसे ईसा अलैहिस्सलाम को मानना पड़ता है। इस्लाम कहता है हर इंसान जो है मासूम पैदा होता है, बाद में वो गुनाह या मासियत नेकी करके अच्छा बुरा बनाता है अपने आप, समझ रहा। तो ऐसा जैसे उसकी माँ ने अभी जना, तो अगर हम हज को जाते हैं तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए जाए, और जब जाए तो कोई बहिदा बातें, कोई गंदी बात, कोई फिस्क फजूर, कोई गुनाह की बात, कोई मासियत, कोई किसी को तकलीफ देने वाला काम ना हो। लेकिन आज हमारे पास हज भी होता तो कैसा कैसा और अजीब और गरीब ढंग से हज हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे। कैसे कैसे अजीब और गरीब ढंग से हज हो रहे हैं, कभी कभार तो हाजियों की हालत सुन के आंख पे कांटे आ जाते हैं। एक हाजी को पीछे वाले का धक्का लग गया और पलट के गाली दे रहा है उसको, उसकी कौमियत को गाली दे रहा है, फलां साले ऐसी रहते, उसकी कौमियत को गाली दे रहा है, बेहुदा बातें ना करे, बेहुदा बात ही हुई ना, कौमियत को गाली दे रहा है, यहाँ के लोग ऐसी रहते, वो अफ्रीके आके दबा देते, वो फला वहां भी वही कर रहा है, वहां फुसु फिस्क और फजूर की बातें, कौमियत को गाली दे रहा है, लोगों को गाली दे रहा है पलट पलट कर। ठीक है, इसी तरह जर्रा बराबर भी कुछ हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, चिड़चिड़ाहट भरा हुआ है, नहीं तो याद रखिए बहुत सब्र करे, बेहुदा बातें ना करे, कोई गुनाह ना करे। हज में भी गुनाह और मासियत का हाल ये है, अब क्या बताऊं मैं आपको। एक साहब ने एक बार फोटो बताया, और क्या फोटो बताया मालूम आपको, वो हज को गए थे, देख फोटो, और फोटो बड़ी अजीब गरीब, पीछे टेंट जल रहे, उन्होंने सामने खड़े और फोटो लिया हुआ। मीना में एक बार आग लगी थी, तो जब वो हज के लिए गए थे, जब आग लगी तो लोगों की हिफाजत छोड़ के टेंट के आगे खड़े, पीछे आग लग के टेंट जल रहा और फोटो लेने लगा उन्होंने, ताकि यादगार रहा जिंदगी भर की मीना में आग लगी थी तो मैं हज को गया था। एक तो फोटो लेना ये खुद गलत, उस पर हज में लेना, उस पर जलते हुए खेमों के सामने लेना, ये पता नहीं मतलब क्या बताना चाहते, वल्लाह आलम। आज हालत तो ये होगी ना, पहला तवाफ सेल्फी, दूसरा तवाफ तू खींच दे, तीसरा तवाफ इसकी गुजर रहे, चौथा तवाफ अंग्रेज की बाजू में, पांचवा तवाफ इसकी बाजू खड़ा हुआ है, छठा तवाफ फला हो रहा, सातवा तवाफ यहाँ कर रहा, जाके जमजम पी रहा, इसकी भी खींच, टखला करा रहा, इसकी भी एक फोटो, हर चीज़ की फोटो, पहला वस्तरा एक फोटो, दूसरा वस्तरा दूसरी फोटो, सेल्फीज और अपलोड हो रही फेसबुक पर, हाजी हज कर रहा है माशाल्लाह। हज हज नहीं हुआ, तस्वीरों का मरकज बन गया, इतनी तस्वीरें तो कभी पिकनिक में भी लोग नहीं खींचते थे, आज हज में जो खींच जाए, क्योंकि वंस ही ना, मतलब लाइफ टाइम इवेंट है ना भाई मेरा, अकेला है, इसके बाद थोड़ी मौका मिलता नहीं मिलता, लिहाजा सबूत जमा कर लूँ ना, कभी कल को ऐसा ना हो, अल्लाह रहम करे, नऊज़ बिल्ला, अल्लाह की अगर रिकॉर्ड मैंने लिखा हो रहा तो मेरी तस्वीर पेश कर दूंगा अदालत में कि ये तस्वीर देखिए सेल्फी मौजूद है, अल्लाह मैं था आपके घर के अंदर, ये तवाफ है मेरे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, ये देखिए मैंने अपना पूरे बाल साफ कराते हलक करवाया था, ये सबूत है मेरे पास पूरा। तो गुनाह ना करें, मासियत ना करें, है ना, किसी भी किस्म का, तो क्या होगा, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया। इतना गुनाहों से पाक वापस लौट कर वो शख्स आएगा, इतने गुनाहों से पाक होकर वापस आएगा, ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखी। तो हम हज को मामूली ना समझें, इसके फजाइल को समझें और इसको वाकई में सुन्नत के मुताबिक करने की हम कोशिश करें। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं इसके फजाइल में, और ये जो इब्न माजा की रिवायत है, पैदर पे हज और उम्रा मोहताजी फ़ख्र को दूर कर देता है और रिस्क में इजाफा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पैदर पे हज और उम्रा करो, बेशक ये दोनों फ़ख्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। पैदर पे हज और उम्रा किया करो, बेशक ये दोनों फ़ख्र को और गुनाहों को, मतलब फ़कीरी को, गरीबी को और गुनाहों को ऐसा दूर कर देते जैसा लोहे को अगर मिट्टी में डाला जाए तो उसकी गंदगी और वो अलग हो जाती है। लोहा जब पिघला जाता है तो उसकी जैसी पिघलता है उसकी कमजोरियां, उसके अंदर जो मिक्स था धात मिट्टी वगैरह आ गई, सब ऊपर तैरना होती है, और वो जो बनाता है एक पतला चमचा होता है, निकाल के पूरा फेंक देता है असल नीचे, तो गोया जंग से पाक जैसा हो जाता लोहा और भट्टी जैसा लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। वैसे ही फ़ख्र को, गरीबी को, और गरीबी के साथ साथ आपने फरमाया गुनाहों को, हज जो है उसी तरह जो है दूर कर देता है। गोया हज रिज्क में इजाफे का बायस है, रिज्क बढ़ता है इससे, याद रखिए कम नहीं होता। ठीक, अब बहुत से लोग बोलते हैं बार बार हज को नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? हदीस में तो कितने बार आ रहा है, पाए दर पाए हज करना, एक के बाद एक हज करने वाला आ रहा है ना, फिर क्यों नहीं जा सकता आदमी? हाँ ये अलग बात है, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन घर की ऐसी है कि अभी कोई इंसान बीमार है, इलाज ज़रूरी है, और कोई इंसान हज को जा रहा है और इतने ही पैसे है कि इलाज हो या हज हो, तो फिर मैं कहूँ इलाज हो। लेकिन हम बार बार हाजी हज करने वालों को कभी बुरा ना कहें, इतने बार हज कर रहे क्या ज़रूरत है, आपको नहीं पता हदीस में तो आ रहा ना, पै दर पै एक के बाद एक, वक्तन फवक्तन उमरा करो, हज करो, इसलिए कि ये फ़ख्र को गरीबी को दूर करते हैं। अब देखने से तो अमल क्या लग रहा, पैसे खर्च हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं अल्लाह कह रहा, लेकिन बढ़ते हैं। और ये खसूसियत याद रखें इस्लाम में, दो तो बढ़ता है। जिसको एक आम मिसाल मैं कहूँगा, एक आम मिसाल में जैसा कि जो है एक आदमी है, उसके टाकी है और उसको एक नल लगा हुआ है, नल में से थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर, टाकी कभी खाली नहीं होती। एक आदमी ने अपनी टाकी में कई नल लगा रहा कि जल्दी जल्दी खाली होती तो अल्लाह ताला ही बोलता है इसकी तो भरी हुई है, इसको ज़रूरत नहीं, इसकी खाली बहुत जल्दी होती, इसको देते जाओ। और खर्च करने वाले को मिलता भी ज़्यादा है, नहीं खर्च करने आए को अल्लाह ताला इसकी तो भरी हुई टाके इसको जरूरत ही नहीं, अरे इसने बहुत नल लगा दिया इसको बहुत जरूरत, देते जाओ इसको, बहुत खर्च कर रहा है ना, कम हो रहा है ना उसका पानी। ये हालत है, तो हमको तो लगता है कम हो रहा है पैसा, वो बढ़ता है। लेकिन याद रखें इसी तरह जो है इसके फजाइल में हज और उमरे के जो आते हैं वो ये है कि हज जो है जो अल्लाह पर ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, मुतफ़क़ अलैह रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के रावी फरमाते हैं कि एक शख्स ने सवाल किया कौन सा अमल सबसे अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला, कहा उसके बाद क्या, तो कहा फिर अल्लाह के राह में जिहाद कर, क्या उसके बाद कहा, कहा क्या, तो कहा फिर अल्लाह के घर का हज कर। तो पहला ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर सबसे अफजल, दूसरा जिहाद और तीसरा हज को आपने सबसे अफजल बताया। उसने सवाल किया क्या करूं, तो कहा ईमान अल्लाह उसके रसूल पे, क्या करूं, तो कहा फिर जिहाद कर, क्या करूं, तो कहा फिर अल्लाह के घर का हज कर। कितना अहम अमल है। इसी तरह जो है खवातीन, बूढ़े और कमजोर लोग हज का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है। सुभानअल्लाह, कितना अफजल अमल है जिहाद, माफ करना हज। देखिए इसके अंदर आप सुन क्या फरमा रहे हैं, ये तबरानी की रिवायत है जो हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी, वो कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं कमज़ोर दिल और ज़ईफ़ आदमी हूँ। आपने फरमाया ऐसा जहाद कर जिसमें तकलीफ़ नहीं है, यानी हज कर। एक आदमी ने कहा मुझसे जहाद ज़रा मसला होता, मैं कमज़ोर भी और ज़ईफ़ भी हूँ, डर भी लगता है मुझे थोड़ा सा। तो कहा ठीक है, फिर तू क्या कर, ऐसा जहाद कर जो तेरे लिए आसान हो। कहा क्या, तो कहा हज। तो कहा एक ज़ईफ़ और बूढ़े इंसान के लिए हज को जाना जहाद के बराबर है, सवाब मिलता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा पूछा और कहा अल्लाह के रसूल हमें मालूम है कि जहाद सबसे अफजल अमल है, क्या हम जहाद ना करें? हज़रत आयशा ने सवाल किया, तो आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया कहा नहीं, औरतों के लिए उम्दा तरीन जहाद हज मबरूर है, औरतों के लिए उम्दा तरीन जहाद हज मबरूर है, तू हज करे आयशा, यही तेरे लिए जहाद है, तुझे अलग से जहाद करने की ज़रूरत नहीं है। कितना अफजल अमल है ना हज, देखिए कि जहाद के बराबर। इसी तरह हज और उम्रा अदा करने वालों को दुआएं की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। इसके ताल्लुक से इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी हो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा गाजी फी सबीलिल्लाह, और हाजी और उम्रा अदा करने वाला अल्लाह ताला का मेहमान होता है, और इनको बुलाया है और इन्होंने हुक्म की तामील की, फिर इन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने इनको अता किया। हाजी गाजी जहाद करने वाला, हाजी और हज और उमरा करने वाला आपसे फरमाते हैं वो अल्लाह ताला का मेहमान है, अल्लाह कहता है कि इन्हें मैंने बुलाया है, मेरे बुलाने पर लिया है, लिहाजा अब तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा और सुनूंगा। तो गोया एक गाजी की और एक हाजी की अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। कितना बड़ा मुकाम है, एक हाजी और एक गाजी की दुआ रद्द नहीं करता। इसीलिए हज करने लोग जाए तो उनको दुआ का हम कह सकते हैं। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब हज को जाने लगे तो कहा ए मेरे भाई मुझे दुआ में याद रखना, उम्मत को तालीम देने के लिए याद रखे। लेकिन ये जिसको हम कहेंगे खाली लफ्ज़न को एक वो चीज़ ना हो कि बस किसी से कह दिया, बल्कि हकीकतन उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल फरमा हालांकि अल्लाह के रसूल से अफजल कोई ज़ात नहीं है, आपकी दुआएं अल्लाह सीधे सुनता, वैसे सारों की सुनता, लेकिन आप तो ख़ास है चूँकि नबी है, फिर भी उम्मत को सिखाने के लिए मेरे भाई जो है दुआ में मुझे याद रखना है, उमर से कहा, समझ रहे हैं? तो बहरहाल हाजी की और गाजी की अल्लाह दुआ सुनता है। इसी तरह रमज़ान में उमरा अदा करने का सवाब हज के बराबर है। रमज़ान में किया गया उमरा हज के बराबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून थी, वो किसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को ना चल सकी, और ये अबू दाऊद की रिवायत। लेकिन उसके बाद जब आपसे पूछा तुम हज को क्यों नहीं आई, तो कहा अल्लाह के रसूल एक ही ऊँट था और वो भी कामकाज के लिए काम आता, नहीं आ सकी। तो कहा ठीक है तुम रमज़ान में उमरा कर लेना, रमज़ान में किया गया उमरा हज के बराबर है सवाब के अतबार से। लेकिन इसका हज नहीं करना ऐसा नहीं, हज के बराबर है, समझ रहा। रमज़ान में उम्रा करने की हम कोशिश करें, अगर हज नहीं भी कर सके, ताकत ना हो, चूँकि उम्रा उमन माली एतबार से कम पैसों में सस्ता हो जाता है, ठीक है, तो उम्रा करने की कोशिश करें, चूँकि रमज़ान में खास तौर से कीजिएगा उम्रा हज के बराबर। इसी तरह जो है रमज़ान में उम्रा अदा करने का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर भी है। एक रिवायत में आता है जो अबू दाऊद की ही रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी, वो कहते हैं कि बहुत लंबी एक रिवायत, एक औरत थी, वो हज को उम्रा को ना जा सकी, हज को ना जा सकी आप उनके साथ, फिर आई और कहा अल्लाह के रसूल मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं आपके साथ उम्रा हज करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे फरमाया और कहा कि तू जो है, रसूल सल्लम ने इस औरत से कहा तो जो है मेरा सलाम, उस औरत से मेरा सलाम कहना और बताना कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। उस औरत की ख्वाहिश थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करें, लेकिन नहीं कर पाई। आप सबको सलाम भेजा और कहा कि मैं नहीं कर सकी, बड़ा उसने इजहार किया कि बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बात नहीं रमज़ान में उम्रा कर लेना, रमज़ान में किया गया उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। इसका मतलब उस औरत को तसल्ली दी। और एक रिवायत में आया हज के बराबर है रमज़ान में किया गया उम्रा, एक रिवायत में आ रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए गए हज के बराबर है। तो याद रखिए इसको उलमा ने माना लिया, उस आदमी की इंटेंसिटी, उसकी खालिस नियत के अतबार से दोनों में से कोई अजर मिल जाएगा उसको। एक तो ये मिल सकता है हज के बराबर, एक तो नबी के साथ किए गए हज के बराबर, वो उसकी नियत के ऊपर बहरहाल डिपेंड है, याद रखिए। और ये भी सही रिवायत। इसी तरह जो है हाजी या उमरा करने वाला जो उमरे के लिए गया हो, अदा करने से पहले रास्ते में मर जाए, तब भी उसे हज और उमरे का सवाब मिलता है। सुभानअल्लाह, कितना अफजल अमल है। आइए, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है और ये रिवायत जो बयाखी की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा जो शख्स हज या उम्रे या जहाद के इरादे से निकले फिर रास्ते मौत आ जाए तो अल्लाह ताला इसे गाजी हाजी या उम्रा करने वाले का सवाब अता फरमाता है। जो शख्स हज की नियत से, उम्रे की नियत से निकले, जहाद की नियत से निकले, रास्ते में फौत हो जाए, मर जाए, तो जो जहाद की नियत से निकला वो गाजी की शक्ल में उठेगा, जो हज की नियत से गया वो हाजी की, और जो उम्रे की उम्रा करने का, उसे अजर और सवाब मिल जाएगा। और इससे बढ़कर नसाई की एक रिवायत में आता है जो शख्स हालत अहराम में फौत हो जाता है, ठीक है, या उम्रे की हालत में फौत हो जाता है, अहराम की हालत में, क़यामत के दिन तलबिया पढ़ते हुए उठेगा। समझ रहे आप? इससे बहुत सारे उलमा लिखते हैं कि इंसान जिस हालत में दुनिया में रहेगा, मतलब जिस हालत में मरेगा वैसे ही उठाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज के लिए गए, आपके साथ एक शख्स हज के लिए गया, उसका ऊंट बिदक गया, बिदक कर ऊंट कूद गया, उछल गया, उछल कर वो इंसान गिर गया, गिरने के बाद ऊंट उस पर से भाग गया जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो इंतकाल कर गया, मर गया। लो आप सबको बताया गया अल्लाह के रसूल, एक आदमी का ऊंट बिदक गया, बिदक कर गिरा कर भाग गया और वो बेचारा उसे मर गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे गुस्ल दो, बेरी के पत्ते डालो, पानी गर्म करो, गुस्ल दो, लेकिन याद रखना उसे खुशबू ना लगाना, दो कपड़ों में ही दफनाना, उसका सर ना ढकना, वो रोज़े क़यामत तलबिया पढ़ते हुए उठेगा। मतलब हाजी या उमरा करने वाले, मतलब अहराम की हालत में उठेगा, क्योंकि मरा उस हालत में है ना वो शख्स। इसीलिए उलमा कहते हैं नमाजी नमाज की हालत में उठेगा मर जाए तो, रोज़ेदार रोज़े की हालत में उठेगा अगर रोज़े की हालत में मर जाए तो, कोई आदमी नेक अमल करते करते मर गया तो उस नेकी में उठेंगे, ऐसा जहाद की नियत से गया मर गया तो मुजाहिद उठ रहा है, हज की नियत से निकला और मर गया तो हज का सवाब मिल रहा है। इसी तरह जानी जिना की हालत में उठेगा मर जाए तो, गुनाह की नियत से निकला था किसी एक्सीडेंट कर गया तो उस गुनाह में उठेगा जिस नियत से, यह असल चीज़। तो यहाँ आप सब फरमा रहे हैं कि अगर कोई इंसान मर भी जाए तो रोज़े क़यामत तलबिया पढ़ते उठेगा, चूँकि अमल ही इतना अफजल है, उसकी नियत ही इतनी अजीम थी कि उसे बदले में जो है तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मतलब वो हज की हाजी की हालत में ही रोज़े क़यामत उठने वाला है। कितनी अहम और कितनी बड़ी फजीलत है हज और उम्रे की, याद रखिए। तो हमें चाहिए हम कोशिश करें कि जितना हो सकता है हम कोशिश करें और हज और उम्रे को जाने के लिए हम तैयारी करें, तो हम देखेंगे अल्लाह ताला भी हमारी फिर जो है मदद करता है। आइए इसी तरह जो है हम हज करें तो दिखावे के लिए बिल्कुल हज ना करें, इसलिए कि दिखावे के लिए किया गया हज का सवाब नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत है, मन सल्ला युराई फ़कद अशरक व मन साम युराई फ़कद अशरक, जिसने दिखावे का रोज़े रखे उसने जो है शिर्क किया, व मन तसद्दक़ युराई फ़कद अशरक, जिसने दिखावे को सदका दिया उसने शिर्क किया, याद रखें। मतलब दिखावे की नमाज शिर्क, दिखावे का सदका शिर्क, दिखावे के रोज़े शिर्क, तो दिखावे का हर अमल शिर्क है, इसका मतलब दिखावे का ईमान शिर्क, दिखावे का हज शिर्क, समझ रहे हैं, ये लोगों को बताने के लिए। लिहाजा हम अपने हज को रिया नाम और नमूद से पाक करें, वरना आज हमारे समाज में हज को उमूमन नाम और नमूद रिया का मरकज़ बना दिया जा रहा है, और हर शख्स हज करना चाहता है इसलिए नहीं कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, इसलिए हज करना चाहता है कि वो जो है نام اس کا ہو، اس کے نام کے آگے حاجی یا الحاج لکھا جائے، یا لوگوں کو وہ فلاں فلاں ہے بول کر بتائے، یا میں بھی باہر جا کے آیا ہوں، میرے رشتہ دار بچے وغیرہ باہر ہے بتاؤں، یہ سب نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہم کریں۔ اور حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے، حج ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے، حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد اور اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کے بعد اور اعمال کرنے کے بعد کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے توحید کا اتحاد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا حج کے اندر، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے، توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز، وحدت امت، ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو، یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں، وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ، یہ دن اس شہر کی حرمت ہے۔ مہینہ ذوالحجہ محترم ہے، دن وہ عرفے کا دن تھا، بہت محترم ہے، اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے۔ حرام سمجھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال مکہ میں کرنا حرام ہے، اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا، یہ ایک ہی جگہ دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں، باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ، صرف نیت گناہ کرنے کی نیت تھی، توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے، لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا، تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا، اتنا محترم شہر ہے، سوچنا بھی منع ہے، سمجھ رہے آپ، اتنا محترم شہر ہے۔ ٹھیک، تو کہا اس کی حرمت ہے، لوگوں جہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں قدموں تلے رونتا ہوں، اے لوگوں جہالت کی سارے رسم و رواج میں آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا حج اتحاد کا ایک بڑا مرکز ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال، عزت، ہمارے اور روپیہ پیسے ایک دوسرے حرام قرار دیا، اور تمام دور جہالت کی رسومات، خرافات، اونچ نیچ، مال و دولت کی بنیاد پہ تفریق کرنا، اعمال کو کمزور سمجھنا، شرک اور معصیت اور گناہ کرنا، تمام رسومات کو اپنے کہا میں اے لوگوں دور جہالت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ تو یہ اتحاد کا ایک عظیم مرکز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ بتا رہا ہے۔ آئیے ایک اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، جو آپ نے آخری پہلا اور آخری حج کے دس میں دیا، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کسی عرب کو جو ہے کسی غیر عرب پر یا اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک، کوئی فضیلت نہیں، پھر فرمایا کوئی فضیلت جو ہے اس کے اوپر نہیں، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ کسی عرب کو کسی عجم پر کسی معاملے میں فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے کسی جو ہے کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے ہیں، فضیلت نہیں، اور تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ لوگوں اپنی حقارت کو، اپنی حقیقت کو پہچان لو، مٹی سے بنے ہوں سب سے ادنا چیز ہے، دنیا میں مٹی لگی تو جھاڑ دیتے نا، تو اپنی حیثیت کو پہچان لو، اونچے نیچے نہیں ہو تم، اس لیے کہ بنے تو مٹی سے ہو سب کے سب۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا اور کہا پیدا کیا، پھر جو ہے پھر مذہب تم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر جو ہم نے جو تم کو ایک جوڑ دیا اور اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی قرار بنا دیا، ہر ایک مسلمان خواہ وہ کسی قوم کا ہو مسلمان ہو کر بھائی ہو جاتا ہے، اسلام تمہیں مساوات کا سبق سکھاتا ہے، اپنے غلاموں کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، ان کا ہر دم جو ہے پاس وہ لحاظ رکھو، تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اور تمہاری عورتوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے۔ تو اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی اور اتحاد کی بہرحال تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کی عادت کی، ہے نا، اور یہ اتحاد کی تعلیم جب وہاں جاتے ہیں نا اس مرکز پہ تبھی سمجھ میں آتی ہے، حج ایک اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے، یاد رکھیے۔ हज करने से इंसान में इत्तेहाद और इत्तेफाक आता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना सीखता है, एक फरीज़ अदा करने के साथ साथ उसकी जहन और जो है जिस्म तब्दील हो जाता है। याद रखिए, हम एक अल्लाह को मानते हैं, जब हम जमा होते तब पता चलता है कितने सारे लोग दुनिया के, कितने सारे ममालिक में रहने वाले सारे लोग अल्लाह को एक मानते हैं। काला है, कोई गोरा है ना, कोई अफ्रीकी है, कोई अमरीकी है, कोई रशियन है, कोई यूरोपियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन सब वहाँ मुसलमान की हैसियत से एक अल्लाह को मानते हैं, एक जो है दीन पर चलते हैं, एक कलमा पढ़ते हैं, एक किताब को मानते हैं, एक ही क़िबला है नमाज के अंदर जिस तरह रुख करके नमाज जो है पढ़ते हैं। ये इत्तेहाद और अमन का मरकज़ है हज़रत की काबा। यहाँ जाने से ये तमाम सबक हमको सीखने को मिलते हैं, ये तमाम सबक हमको सीखने को मिलते हैं याद रखिए। इसी तरह जो है इत्तेहाद हज ऐसा इत्तेहाद कायम करता है कि सारे लोग दो सफ़ेद रंग की चादरों में लिपटे हैं, ऊपर एक और नीचे एक, दो सफ़ेद चादरें हैं, ऊपर एक और नीचे एक, ना फ़कीर पहचाना जा सकता है ना बादशाह पहचाना जा सकता है। अगर जो है मलिक सलमान भी आ जाए हज के लिए तो वही है, और एक अफ्रीकी ग़ुलाम भी आ जाए उसका आका भेज दे तो वो भी वही मुकाम बराबर है। दोनों साथ खड़े हैं, अरकान अदा कर रहे हैं, नमाजें अदा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं कर सकता। कैसा अजीम इत्तेफाक है, दुनिया की कौमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए क्या कुछ कोशिश नहीं करती है। इस्लाम ने एक ऐसा नुस्खा कीमिया दे दिया, हज करो इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसा कायम होता सीख लो। अफसोस तरीन सद अफसोस बात है, मुसलमान इस मुकाम पर जाकर भी इत्तेहाद अपने अंदर कायम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके दीन ने बाय डिफॉल्ट इत्तेहाद कैसा कायम होता देकर चले गए। बाय डिफॉल्ट तुम चाहो ना चाहो हज को वहीं आना और सबको जमा होना है ताकि इत्तेहाद को समझो, लेकिन आज बाजू तो खड़े सफों में एक दूसरे के, लेकिन फिर भी दिल एक दूसरे से कोसों दूर है, लेकिन उनके दिल मिल चुके हैं और हमारे दिल छत्ता टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हालांकि हमारे तमाम आमाल हर रकात में हम खड़े हो रहे नमाज में फर्ज, तो बाजू कोई ना कोई खड़ा है जो ऊंच और नीच के अतबार से हमसे अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम एक साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी नमाजें और हमारे हज हमें वो इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं जो इत्तेहाद होना चाहिए था जिस मकसद से दिए गए थे। तो हज एक ऐसा इत्तेहाद कायम करता है कि एक कलमा पढ़ने वाले, एक रब को मानने वाले, एक काबे को क़िबला मानने वाले, एक किताब को मानने वाले, एक जगह आदम की औलाद सारे जमा हैं, कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा लिबास, दो सफ़ेद रंग की चादरें ओढ़े हुए हैं, कोई किसी में फ़र्क नहीं, और कोई सिलावा कपड़ा नहीं पहन सकता याद रखिए, सिर्फ दो चादरें हैं जो उसने पहना हुआ है, और एक ही कलमा लाखों लोग अदा कर रहे हैं, और ये कलमा हम तमाम को जोड़ता है। सवो मुल्क की नेशनलिटी के लोग जमा हैं, कमोबेश 200 से 250 ममालिक से लोग हज के लिए आते हैं। इसी तरह कितनी कौमें और कितने रंग के लोग जमा हैं वहाँ, सुभान अल्लाह, अलग अलग लोग जो हज और उमरे गएंगे वो देख सकते हैं, अलग अलग लोग मुख्तलिफ़ कौमों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ उनके झंडों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ कहाँ से सुभान अल्लाह वो आए हैं, और तमाम जो है मुत्तफ़िक़ होकर यहाँ एक जगह जमाएँ। तो हज इंसानियत की इत्तेहाद का एक मरकज़ है याद रखिए, और ऐसा इत्तेहाद जिसका नमूना दुनिया में नहीं मिलता था कि बहुत सारी कौमें जमा होती एक जगह, लेकिन ऐसा इत्तेहाद का नमूना उनके दीन धर्म में नहीं मिलता है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि इससे हमने सही फ़ायदा ना उठाया। हज हमें तौहीद की तालीम देता है, हज का हर रुकन हर बात सिर्फ और सिर्फ तौहीद की तालीम देती है, हत्ता कि हज में जाते वक्त इंसान नीयत के बाद जो अल्फाज भी अदा करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह हाजिर है, हम तेरे इस खलील की पुकार पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लब्बैक मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ला शरीक लक लब्बैक कि तेरे ज़ात में कोई शरीक नहीं, इन अलहम्दा तेरी तमाम तारीफ तेरी, वन नेमत सारी नेमत तेरी तरफ से, लकवल मुल्क और सारी मिल्कियत तेरी, ला शरीक लक तेरे अलावा तेरी जात में अल्लाह कोई शरीक नहीं है, तेरे अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, यही कहता है। हर चीज में तौहीद की तालीम है, हज के हर रुकन में तौहीद की तालीम है, और मुहिदीन तौहीद परस्तों की कुर्बानियों की याद है। तवाफ के बाद जो है हम जो है सही कर रहे हैं, ये तौहीद परस्त की याद है। एक औरत थी जिसने तौहीद पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने शोहर की इताअत में अपने बच्चे को लेकर अपने घर बार छोड़कर आ गई, उसकी याद में। तो या तो हज तौहीद की तालीम देता है या तौहीद परस्तों की याद जगाता है। वो कुर्बानी याद दिलाती कि इब्राहिम ने हर चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान की, अपने बेटे को तख कुर्बान करने के लिए ला दिया। तो तौहीद का ये एक मरकज़ है, तौहीद इंसान सीखता है। इसी तरह वहदत उम्मत, एक उम्मत होने का जज्बा जागता है। इसलिए मैंने कहा ना, जब इंसान हज को जाता है ना, छोटे मोटे इख्तलाफात बोलता है, यार इनको बाजू रखो, क्योंकि वो माना नहीं रखते अब हमारे लिए, समझ रहे आप, उसका जहन खुलता है। इसी तरह एक उम्मत होने की क़ुव्वत का एहसास होता है इसके अंदर। है कोई ऐसा मरकज जहाँ इतने नेशनलिटी एक साथ जमा होते एक जैसे लिबास में, कोई फर्क नहीं। हाँ जाहिर सी बात है, दो कपड़े बस सफ़ेद है, डाल के इंसान आ जाता है। हज एक इत्तेहाद का मरकज़ है, लेकिन अफसोस हम इसको समझ नहीं सक रहे हैं। याद रखिए किसी